राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2059 6 जनवरी 2003 साय लोग 3:30 बजे गीता सर्गाश्रम राम वराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। ये भावातीत अवस्था है जिसे हम तुरिया फिर तुरियातीत अवस्था कहते हैं। वो भावातीत होता है तो हो जाएगा जो हो, पर आपके समझ में तो आएगा अगर। ये तो पता नहीं है, शुभ साधन भक्ति मार्ग में बाधक है या सहायक है? धन्यवाद। वो बहुत साधन बहुत सहायक है सबके लिए, भक्ति का साधन हो चाहे ज्ञान का साधन हो योग का हो, सबके लिए सहायक है। समझ आ गया तो सब साधन समझ में आ जाए और आप कर सको तो सब में लाभ है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। भाई बात एक ही है कि हमारा चाहिए भगवान केवल भगवान ही चाहना, और चाहना वो छोड़ दो। जैसे वृक्ष होता है उस वृक्ष की इधर उधर टहनिया काट दे एक टहनी लगे तो लंबा बढ़ जाता है, ये तो फैल जाता है। ऐसे इच्छा एक ही हुए भगवान कैसे मिले, भगवत प्राप्ति एक ही है। तुम सब काट दो आपको काम करो सबके लिए बहुत लाभदायक है, परमात्मा की प्राप्ति हो चाहे एक या दो दूसरा सब कर दो सब ठीक हो जाएगा, बहुत ठीक हो जाएगा। अपना तो कल्याण कर रहा है, चाहे तत्व ज्ञान हो जाए चाहे भगवान का दर्शन हो जाए चाहे योग से क्षमता आ जाए कुछ भी आ जाए योग से क्षमता आ जाए तो जाएगा काम। भक्ति से भगवान दर्शन देते है तो ज्ञान है जीवन मुक्त हो जाए सब हो सकते हैं। ये बातें होते ही है शरीर के बिना भाई मनुष्य में सफल नहीं होता। जैसे पशु है शुकर कुकर ऊंट कर बड़ पशुवन में चार तुलसी हरगी भजन में ऐसे ही नरदार शुकर कुकर ऊंट कर बड़ पशुवन में चार तुलसी हरगी भगत बिना ऐसे ही नरदार बात है। मनुष्य सफल नहीं होगा, परमात्मा की प्राप्ति हो तो जरूर सफल हो जाएगा, बिल्कुल सफल हो जाएगा। एक बार सच बात सच्ची है। प्राप्ति हो आप सतरूप है, आप सब सतरूप है। ईश्वर सजीव अभिदासी चेतन मर से सूर्य से सब सतरूप है, शरीर को पदार्थों को क्षय माना है, ये गलती हुई है। पदार्थों को और शरीर को सच माना है, ये सच नहीं है। शरीर भी छूटेगा, साथ साथ नहीं रहेगा। 84 लाख शरीर मिले, कोई शरीर साथ में नहीं रहा तो ये शरीर कैसे साथ में रहेगा? ये छूटेगा और मिलेगा या बिछड़ेगा वो असत होती है। जो मिलता है बिछड़ता है वो सत्य नहीं होता, वो सत्य नहीं होता। एकदम विचार होगा तो मरता है बिछुड़ता है उसे मोह सुन लो, चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो चाहे क्रिया हो कुछ भी हो, मरता है बिगड़ता है रहता है जाता है मिलता है बिछुड़ता है वो अपना नहीं होता। आप तो रहते हो हरदम, शरीर बदलता है, बालक बनने से शरीर तो बदल गया और आप नहीं बदले, आप ही हो। तो शरीर अंतर अनेक शरीर था, देहांतर प्राप्त है कुमारम यौवनम जरा यथे था देहांतर प्राप्त है धीर तत्वते धीर मोहित नहीं होता है, बदलता रहता शरीर कुमारम यौवनम जरा सब बदलने वाले, सब बदलने वाले। एक परा प्रकृति जो भगवान ने कहा है अपरेयम, या पर 8 प्रकार की दवाई इतना प्रकृति में दिवे परा प्रकृति, ये सब भगवान की है, अपनी मानना है ये गलती है। परा अपरा सब भगवान के नर का अपरा मेका अपरा मेका प्रकृति में दिवे परा जीव होता महा परमात्मा की प्राप्ति करना है, चाहे तत्व ज्ञान प्राप्त कर लो चाहे योग प्राप्त कर लो समता और चाहे परमात्मा की प्राप्ति कर लो, तीनों में किसी को प्राप्ति कर लो एक ही बात है, पीछे एक हो जाएगा। यहां से 3 है ठीक है, इनकी प्राप्ति कर लो ठीक हो जाएगा। और अचिंत ध्यान कहा है, चुप रहना कहा है, और श्रद्धा वृद्धि ध्यान कहा है, ऐसा हो जाए वो अगर समझ में आ जाए बहुत अच्छा। अचिंत ध्यान भी कहा है, मूक सत्संग भी कहा है, कुछ भी चिंतन न करे ऐसा भी कहा है, सब ठीक हो जाएगा। परमात्मा की प्राप्ति करना है हमें तो, ये शरीर है परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तब तो सगा सफल, परमात्मा की प्राप्ति के बिना असफल है। चाहे रुपया अदमा हो जाए कुछ नहीं, कुछ नहीं। एक राम बोल बोल सीखो सीखो दूर में, और सीखना से दूर में गया, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए ये बात पक्की करनी चाहिए। और अभी हो जाए, अभी अभी अभी आपके दिन के दिन अच्छा हो, कोई हो आप मेरे बोलो, मेरे से पूछ लो, इनसे पूछ लो, और भी कोई भाई बहन है जानकार है उनसे पूछो, पूछो और करो बहुत फायदा होता। सच्ची बात का उत्तर देने वाला बहुत कम है। जिस समय में कल्याण के बहुत ग्राहक थे और लेखक बहुत अच्छे अच्छे थे, उस समय की बात है, बहुतों को पत्र लिखा, हमारे गुरु भाई थे चंद्रराम जी, सच्ची बात बहुत दूर दूर मिलती है। मिलती नहीं, और अभी मिल सकती है। आप चाहते नहीं, आप चाहो तो मिल सकती है, पक्की बात है, एकदम दूसरी बात है नाम, वो है और नहीं है, है नहीं है, तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये पहले नहीं था, फिर नहीं रहेगा, ये नहीं है, परमात्मा है, वो भी और तत्वदर्शी भी, वो है उस तत्व को जानना है, सबको प्राप्त है, सबको प्राप्त है, ध्यान नहीं दिया, दृष्टि नहीं दी उधर, सबको प्राप्त हो सकता है, सबको प्राप्त हो सकता नहीं, प्राप्त है, प्राप्त होगा नहीं, दृष्टि नहीं है उधर, दृष्टि दृष्टि नाशवान है, रुपया मिल गया, ये मिल गया, ये ठगाई है, ठगाई कुछ नहीं, रुपया मिल गया, एक और शास्त्र नहीं, मरो तो शास्त्र नहीं, क्या सर शास्त्र अलमान पे हो बोले एक और साथ राज्य मिल जाए, धन मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, मान मिल जाए, आदर मिल जाए, वाह मिल जाए, कुछ नहीं मिला, धोखा मिला, धोखा और कुछ नहीं, बात है ऐसी बात है, इसमें तत्परता से लग जाओ, जरूर सिद्धि होगी, बड़ा सुंदर मौका मिला है, बड़ा बढ़िया मौका मिला है, केवल आपके मन में आवे वो पूछो, ठीक से उत्तर मिलता नहीं है, हमने देखा है, मिलता है उनके साथ कह चलो आप ठीक होगा, जरूर होगा, सब भाइयों के सब बहनों का ये एकदम ठीक है, भगवान ने काकभूषण जी कहा कि अनुमानिक सिद्धि ले लो, वृद्धि ले लो, ज्ञान ले लो, योग ले लो, बहुत ही बातें कही, भक्ति आपने देने कही, भक्ति ने नहीं कहा, काकभूषण सुनकर गए, भक्ति मांगी, भक्ति दे नहीं गई, भक्ति अपनी देने ने कही, तो भक्ति मांगो, खुश हो तो भगवान, तुम चतुर हो, तुम ठीक हो, तो भगवान ही सुनो, भक्ति सबसे दुर्लभ है, अब ज्ञान चाहे ज्ञान मानो, योग मानो, भगवान के सब का सब है, निश्चित 40 लाख योनि भटको, सच्चे हृदय से परमात्मा को प्राप्ति चाहो, ये चाहिए, अब लगो तो सही, नुकसान नहीं होता, संसार में दोनों नुकसान और नफा, इनमें नफा ही नफा, नुकसान नहीं होता, घाटा नहीं देता, फायदा ही फायदा है, घाटा है ही नहीं, मुझे राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम एक ही बात पकड़ दे, नाम जप करता रहे, सब होगा, समय लगेगा मन कहूं ठीक होगा, किसी को दुख नहीं देना, किसी को बुरा नहीं समझना, किसी को बुरा कर नहीं करना, तो काम ठीक हो जाएगा, आप पक्के रहो भैया, हे नाथ करो, हे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे मेरे नाथ, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, हो जाएगा, संदेह नहीं है, पक्की बात, अभी भी लाभ हुआ है, परंतु मन से चाहो तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा। इस बात से सच्चे हृदय की प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाये है तो भगवत सरकान में वह पहुंच सटी जाए सच्चे हृदय से। तुलसी सीता नाथ से मधुर कपट सने का पर्दा भरदार से जिंदे की सब दे। भगवान तो सब जानते है सर्व स्वभावन मन उठाई तथा लाभ संतोष उदाई और दास कहा नराशा करी तुको कहा विश्वास। बहुत गहों का कथा बढ़ाई आचरण वर्ष में भाई सर स्वभाव सर स्वभाव वो आज मूर्ख हो गए आज सर स्वभाव मूर्ख है कोई अर्ज वो नहीं। अच्छी बात है जानकार वाले को तंग करे मूर्ख कोई तंग ही नहीं करे। जब चतुराई छोड़कर हो ये मूड बज रहा हो जब चतुराई छोड़कर हो ये मूड और बज रहा हो मूड हो जाओ मूर्ख मूर्ख राम राम राम क्यों करता है कि भाई आदत पड़ गई आदत पड़ गई। कोई चिलम पिए कोई बीड़ी पिए कोई सीढ़ी पिए मेरे भी राम राम राम राम राम सच्चे हृदय से लग जाओ भगवान मारा है चिमक जाओ भगवान में बाल कुछ लेना होता है माँ को पकड़ देता है पल्ला पकड़ देता है मारिश भी करे तो जा जाए पल के देते है मनु खुश होता है ऐसे ऐसे पता लग गया तो करना लग जाओ सीधी सती बात राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम सब काम ठीक हो जाए सब काम हो ही जाएगा संदेह नहीं है। इधर सुनते हैं बड़े एक भी करते नहीं एक कर रहे धर्म तो धर्म ज ना करे ए नरपत करे न न्याय धर्मान तो धर्म ही करे राजा और न्याय नहीं करे धर्म तो धर्म ज ना करे नरपत करे न न्याय ए भक्ति करे नहीं भगतड़ा अब कीजिए कौन उपाव कीजिए कौन उपाव सदा सुन लो भाई तो बैठी है पूरे नदी से बाबा भारी जोर बंदे हुए तुम्हें डर हो गए पत्थर बाद में पटकू हमें जाए गली तक खाओ था दर्द ठीक है पाओ धर्म धर्म ना करे धर्म करे न्याय धनवान धर्म नहीं करे राजा न्याय नहीं करे हे भक्ति कर नहीं भगता हे भगता बैठा भगता भक्ति भारी धर्म बात है बड़ी बढ़िया है सत्य हृदय से ले जाओ ऐसे लगा रहो भाई तेरी बिगड़ी बात मन जाए राम दिस लगे रहो भाई।